rocznie. Pośpiesz się, ilość aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Filip Jarek. Wiemy już, kto zdobędzie ile mandatów w nowym parlamencie. Wieczorem pełne wyniki niedzielnych wyborów przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza. Szefem rządu pozostanie Mateusz Morawiecki, zapowiedział w Polskim Radiu wicepremier Jacek Sasin. Naprawdę byłoby czymś nieracjonalnym z naszej strony, gdybyśmy dzisiaj myśleli o zmianie tego układu rządowego. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Turcję w związku z ofensywą w północnej Syrii. Do Ankary leci wiceprezydent Mike Pence. Prawo i Sprawiedliwość zachowa większość w Sejmie, ale traci bezwzględną większość w Senacie. Państwowa Komisja Wyborcza podała wczoraj wieczorem ostateczne wyniki wyborów ze wszystkich okręgów. O szczegółach Karol Surówka. W Sejmie zaskoczeń nie ma. Zjednoczona Prawica będzie miała tylu posłów, ile w poprzedniej kadencji, 235. Koalicji Obywatelskiej przypadną 134 mandaty w Sejmie. Lewica otrzyma 49, PSL i Kukiz 30, a Konfederacja 11. Jedno miejsce zajmie mniejszość niemiecka. Nieco inaczej wygląda sytuacja w Senacie. PiS zdobyło 48 mandatów i straciło bezwzględną większość w Izbie Wyższej. Senatorom opozycyjnym i niezrzeszonym przypadną 52 miejsca, w tym 43 Koalicji Obywatelskiej, 3 PSL-owi i 2 SLD. Przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz podziękował tymczasem Polakom za najwyższą w historii III RP frekwencję. Zagłosowało 61,7% uprawnionych. To osiągnięcie najwyższej frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu w ostatnich 30 latach. PKW podaje też, że pobiła swój rekord w najszybszym podaniu wyników wyborów parlamentarnych. Karol Surówka, Polskie Radio. Największe poparcie, jeśli chodzi o PiS, zdobył Jarosław Kaczyński, prawie 249 tysięcy głosów. Dalej Małgorzata Wasserman, ponad 140 tysięcy. Szef MON Mariusz Błaszczak zdobył 135 tysięcy głosów. Niecałe 134 tysiące głosów zdobył z kolei premier Mateusz Morawiecki. Wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej najlepsze wyniki uzyskali Małgorzata Kidawa-Błońska z wynikiem 416 tysięcy głosów, Borys Budka, którego poparło prawie 100 tysięcy wyborców, oraz Barbara Nowacka, ją poparło 88 tysięcy osób. Wśród kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego rekordzistami okazali się Władysław Kosiniak-Kamysz, Władysław Teofil Bartoszewski oraz Paweł Kukiz. Kandydaci Komitetu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy uzyskali najwięcej głosów, to Adrian Zandberg, Krzysztof Śmiszek i Małgorzata Sekułasz-Majdzińska. Wśród kandydatów Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość najlepsze wyniki uzyskali Janusz Korwin-Mikke, Konrad Berkowicz oraz Grzegorz Braun. Prawo i Sprawiedliwość, które ma samodzielną większość w Sejmie, zaczyna teraz dyskusję o nowym rządzie. Premierem pozostanie Mateusz Morawiecki, zapewnia poranny gość Polskiego Radia, wiceszef rządu Jacek Sasin. Tutaj się nic nie zmienia, zresztą muszę powiedzieć, że no te dywagacje, które gdzieś się toczą w tej chwili w przestrzeni medialnej, są zupełnie niezrozumiałe. No, naprawdę byłoby czymś nieracjonalnym z naszej strony, gdybyśmy dzisiaj myśleli o zmianie tego układu rządowego. Nowy skład rządu mamy poznać według zapowiedzi za 2-3 tygodnie. Teraz w tym serwisie Zagranica. Donald Trump ogłasza sankcje na Turcję w odpowiedzi na ofensywę tego kraju w północnej Syrii. Amerykański prezydent wezwał obie strony konfliktu turecko-kurdyjskiego do negocjacji pokojowych. Wysłał też do Ankary wiceprezydenta Mike'a Pence'a, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Donald Trump określił działania Turcji w północnej Syrii mianem destabilizujących. Prezydent USA ogłosił nałożenie sankcji na tureckich ministrów obrony, spraw wewnętrznych i energii oraz przywrócenie 50% ceł na import stali z Turcji, które to cła w maju tego roku zostały obniżone do 25%. Poinformował również, że polecił Departamentowi Handlu wstrzymać negocjacje handlowe z Ankarą, mające objąć produkty o wartości 100 miliardów dolarów. Donald Trump ocenił, że ofensywa wojsk tureckich zagraża bezpieczeństwu w regionie i że może prowadzić do kryzysu humanitarnego. Podtrzymał jednak decyzję o wycofaniu z północnej Syrii 1000 amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA poinformował, że pozostaną oni na Bliskim Wschodzie, by nie dopuścić do odrodzenia się państwa islamskiego. Biały Dom poinformował tymczasem, że wiceprezydent Mike Pence oraz doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien udają się do Ankary. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To święto, które ma przypominać o osobach z dysfunkcją wzroku oraz o tym, że nie powinna ona być przyczyną wykluczenia społecznego. Dziś Międzynarodowy Dzień Białej Laski, święto osób niewidomych i niedowidzących. Biała laska jest symbolem, a równocześnie narzędziem niezbędnym do funkcjonowania ludziom z tym rodzajem niepełnosprawności. Mówi Małgorzata Musiałek z Podkarpackiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. Przede wszystkim w Dniu Białej Laski Przypominamy o sobie całemu społeczeństwu, że jesteśmy, że istniejemy, że chcielibyśmy żyć normalnie, być traktowani jak normalny, pełnosprawny człowiek, bo to jest tylko nasza taka jakaś wada uboczna. Natomiast wszystkie inne warunki spełniamy jak osoby pełnosprawne. Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony jest od 1964 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Jeżeli ktoś nastawił budzik na mecz siatkarzy z Iranem i przesuwał kolejne drzemki, mógł się obejść smakiem. Biało-czerwoni błyskawicznie wygrali 3-0 w dwóch pierwszych setach do 18, w trzecim do 16 i zajęli drugie miejsce w Pucharze Świata, którego znaczenie i sens spada z każdą kolejną edycją. W sprawach piłkarskich kompromitacja gospodarzy na trybunach i na boisku w Sofii. Bułgarzy przegrali z Anglikami aż 0-6. Spotkanie było dwukrotnie przerywane. Ćwierć inteligenci, bo przecież nie można ich nazwać kibicami, udawali małpy i hajlowali, gdy przy piłce byli czarnoskórzy zawodnicy gości. Ci na przekór zachowaniu trybun wbili 3 z 6 goli. 2 strzelił Raheem Sterling, 1 Marcus Rashford. Anglicy awansa Mistrzostwa Europy mają na wyciągnięcie ręki. Pewni swego są już Ukraińcy. Eliminacje przeszli jak burza. Do tej pory stracili tylko 2 punkty i 2 bramki. Tę drugą wczoraj w wygranym 2-1 meczu przeciwko Portugalii. Aktualni mistrzowie Europy tracą do naszych wschodnich sąsiadów aż 8 punktów i to najlepiej świadczy, czy jak gra obecnie ekipa zawiadywana przez kogo? Przez trenera. A jak się nazywa trener? Ma swoje imię i nazwisko. Andrii Szewczenko, jest. Szewa jest trenerem reprezentacji Ukrainy. Prawda? Tak jest i zobacz jak mu idzie. Wspaniale grają Ukraińcy. Wczoraj widziałem gdzieś, też mignęło mi, że Ukraińcy wymienili chyba 1000 podań w czasie jednej akcji. A to tego nie wiedziałem. To ciekawe. Świetnie im szło. Świetnie, a nie, no świetnie grałem przez całą eliminację. Wczoraj ciekawie było też w Paryżu. Mistrzowie świata Francuzi w grupowej tabeli ustępowali Turkom i ustępują nadal, bo tylko zremisowali po 1. Na trybunach Stade de France było mnóstwo tureckich kibiców, a piłkarze gości tym razem nie salutowali w geście poparcia inwazji wojskowej przeciw Kurdom w Syrii. W tenisie tak niezdrowych emocji nie ma, no chyba, że lewą nogą wstanie niejaki Nick Kyrgios. W najnowszym rankingu ATP liderem pozostaje Novak Djokovic, ale niebawem zluzuje go na prowadzeniu Rafa Nadal, a Hubert Hurkacz zajmuje 33. lokatę, najwyższą w karierze. 41. w zestawieniu WTA jest Magda Linette, 20 pozycji niżej Iga Świątek, która już zakończyła sezon z powodu drobnego urazu. Jaki to był czas dla debiutującej w seniorskim tenisie Igi? Niesamowite. Właściwie to każdy turniej był dla mnie tak ekscytujący. Zaczynałam z takiej pozycji, że nawet nie wiedziałam, czy właściwie należę do tego świata WTA. I z turnieju na turniej czułam się coraz pewniej. Zagrałam pierwsze wielkie szlemy seniorskie, więc nauczyłam się naprawdę dużo. Zaczęłam współpracować też z psychologiem i to dla mnie miało duże znaczenie. Powodzenia w kolejnych sezonach dla uzdolnionej i bardzo mądrej jak na swój nastoletni wiek Igi Świątek. Kończąc wątek tenisowy, cały serwis sportowy jeszcze o tym, że Roger Federer nie myśli odwieszać rakietę na kołku. Mimo zbliżającej się 40 zadeklarował start w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Musi mieć chłop zdrowie, w domu przecież 2 pary bliźniąt. Znów o sporcie za godzinę. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Ale myśli, że woli po korcie niż w domu tam... Coś mi się tak zdaje. Zachmurzenie małe i umiarkowane dziś, jeśli chodzi o pogodę rano, miejscami zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów, a temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Koszalinie i Gdańsku, 19 w Zakopanej i Olsztyn, 20 w Szczecin, Białystok, Jelenia Góra, 21 w Bydgoszczy i w Toruniu, 22 w Warszawie, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, 23 w Przemyślu, Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, a 24 najwięcej w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. Niech gra jak najdłużej. Tak jest. Bo robi to bardzo kapitalnie. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład zaparownice do ubrań Philips z szybkim nagrzewaniem do 45 sekund. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 160 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan.

Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za Express Dynamica marki DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania laty krema. Po 30% rabacie zapłacisz tylko 1889 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa. No, wczoraj wieczorem Państwa Komisja Wyborcza pokazała już wszystkie wyniki, 100% danych, wszystko wiadomo. No i z jednej strony, jeśli chodzi o Sejm, to zmieniło się bardzo dużo, ale z drugiej strony no nie tak dużo, bo tak, 43,5% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli więcej znacznie niż 4 lata temu, bo było 37,5, więcej głosów, bo ponad 8 milionów, natomiast mandatów tyle samo. Jak dobrze wiemy, wiele się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. I w tym wypadku punkt wyjścia sejmowy jest dokładnie taki sam jak 4 lata temu, 235 mandatów. Czyli może nie oszałamiająca, ale stabilna większość pozwalająca powołać rząd i przegłosowywać program w Sejmie. No jeśli teraz o uczuciach mowa, to jest takie uczucie, nie wiem, satysfakcji, zadowolenia, czy rynek niedosytu, poczucie pewnego braku, bo państwo liczyli na więcej? Pewnie tak, bo niektóre sondaże pokazywały 45-46% poparcia. Niektóre tak pokazywały, ale też zawsze powtarzaliśmy, że no, sondaże są tylko sondażami. Oczywiście każdy polityk chciałby mieć więcej tych mandatów, ale z drugiej strony pamiętajmy, że tu mamy sytuację, w której udało nam się zachować tę większość parlamentarną przy jednym dodatkowym komitecie w stosunku do wyborów 4 lata temu wchodzącym do Sejmu. Czyli o Konfederacji mówimy, tak? Mhm. Tak, czyli no, ten przelicznik głosów na mandaty jest taki, że gdybyśmy nie zrobili tak dobrego wyniku, tylko dajmy na to takiej dokładnie, jeśli chodzi o procenty, jak 4 lata temu, to byśmy tej większości nie mieli, więc oczywiście jakby można mówić, że to jest, jeśli chodzi o liczbę posłów, tak jak 4 lata temu, ale to jest ogromny postęp, bo byliśmy w stanie przewalczyć ten dodatkowy komitet, który też brał udział w podziale mandatów, de facto naszym kosztem, bo metoda Donta działa tak głównie, że każdy kolejny wchodzący komitet te mandaty otrzymuje w znacznej mierze kosztem zwycięzcy. A czy w samej końcówce, albo w trakcie kampanii, bo to jest taki moment, kiedy się analizuje, co się zrobiło dobrze, co się zrobiło źle, państwo też nie popełnili pewnych błędów? Wczoraj na przykład wicepremier Jacek Sasin mówił o tym, że być może ta informacja dotycząca płacy minimalnej została w taki sposób podana, że mogła odstraszyć część przedsiębiorców, czy ludzi pracujących w przedsiębiorstwach, czy prowadzących przedsiębiorstwa, no, którzy nagle zaczęli bać się, że te rzeczy uderzą w nich. Oczywiście teraz przyjdzie czas na analizy, na analizowanie własnych błędów, na analizowanie przepływów elektoratów, tego, kto skąd brał poparcie i tak dalej, i tak dalej. Będziemy wyciągać z tego wnioski na przyszłość, więc jeszcze zbyt wcześnie, żeby w jakiś sposób rozstrzygający mówić, czy wszystko było nienagannie, czy gdzieś być może jakieś omsknięcia miały miejsce. Ale jeśli chodzi o komunikowanie kwestii płacy minimalnej, tutaj mam wrażenie, że to było wszystko pod kontrolą, bo z jednej strony mieliśmy właśnie informacje o naszych planach zwiększenia zarobków Polaków w ramach tej koncepcji budowy polskiego modelu państwa dobrobytu. Z drugiej strony w bardzo jasny sposób pan premier rozmawiał z przedsiębiorcami, mówiąc o mniejszym ZUS-ie, o zwiększeniu kwoty, która pozwala pracować na ryczałcie i tak dalej, i tak dalej. Więc tu akurat bym się nie doszukiwał jakichś problemów, bo myślę, że ta informacja była dość dobrze wybrzmiewała w sposób odpowiedni. W Sejmie PiS ma zdecydowaną większość, tak jak zresztą przez ostatnie 4 lata, te 235 mandatów to zapewnia. Natomiast inna jest sytuacja w Senacie, na to zwracają uwagę te wszyscy analitycy i tu się pod tym względem bardzo dużo zmieniło. Niby nie aż tak dużo, bo 48 bądź 49 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości, 51 bądź 52 dla opozycji, no ale to oznacza całkowicie inny sposób zarządzania. Skąd się wziął ten wynik? A nawet, oczywiście tutaj zobaczymy dokładnie, kiedy spojrzymy w nazwiska, ale nawet są sugestie, że de facto w Senacie, jeśli chodzi o same barwy partyjne, mamy remis, PiS kontra partie opozycyjne. Szale na korzyść opozycji przeważa kilku senatorów formalnie niezrzeszonych, no takich jak pan Stanisław Gawłowski, członek zarządu Platformy Obywatelskiej, który nie startował z jej barw, bo ma zarzuty prokuratorskie, tak jak były szef NIK, senator Kwiatkowski, również z zarzutami prokuratorskimi. I to prowadzi właśnie do odpowiedzi na pytanie, jak to się mogło stać. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że są pewne wartości w polityce, o które warto dbać i które są nawet warte tego, żeby czasami ponieść drobną porażkę. W tym wypadku moglibyśmy mieć chociażby jednego senatora więcej, gdybyśmy poparli senatora Waldemara Bąkowskiego, który 4 lata temu wszedł z naszych list, został usunięty z Prawa i Sprawiedliwości za swoje wypowiedzi i startował w tym teraz jako senator niezależny, odbierając głosy naszemu... głosy kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości. Tak, i gdybyśmy poszli na kompromis z naszymi zasadami, ta sytuacja byłaby zupełnie inna. Jednak my wychodzimy z założenia, być może naszym konkurentom opozycyjnym nie przeszkadza fakt, że de facto popierali kandydatów, co do których prokuratura ma poważne wątpliwości, bo nie wystawiali kontrkandydatów przeciw nim. No my uznaliśmy, że jeżeli kogoś usuwamy z Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli nie zgadzamy się z jego wypowiedziami, jeżeli jego zachowania budzą nasze wątpliwości, to nie można być hipokrytą i następnie popierać go czy wystawiać w następnych wyborach do Senatu. Zapłaciliśmy za to cenę, ale uważamy, że było warto. Jeszcze a propos kampanii, to nie jest trochę tak, że państwo zwrócili całą uwagę na Sejm i troszkę tej uwagi zabrakło dla Senatu. Mówię o samej kampanii, bo jednak chyba patrząc na jej przebieg, znacznie więcej wysiłku i uwagi i w ogóle dyskusji budził właśnie Sejm, a ten Senat był trochę tak z boku i w związku z tym ta kampania Prawa i Sprawiedliwości tam była mniej widoczna chyba. Siłą rzeczy kampania parlamentarna zawsze kręci się wokół Sejmu, tak już jest od lat i ten Sejm najbardziej absorbuje uwagę i dziennikarzy, i polityków, i opinii publicznej. I jeśli chodzi o kampanię ogólnopolską, centralną, może faktycznie tak było, no chyba, że mówimy w szerszym pojęciu o parlamencie jako takim, ale bardzo mocno kładliśmy na nacisk na kampanię senacką w okręgach. Za każdym razem, kiedy nasi liderzy odwiedzali poszczególne miejscowości, zawsze mówili o kandydatach do Senatu, zawsze podkreślali, że to są ważne wybory. Kandydaci byli mocno wspierani. Wiem, że chociażby marszałek Karczewski kosztem nawet własnej kampanii miał trasę po całej Polsce, gdzie wspierał kandydatów do Senatu. To siłą rzeczy ta kampania była bardziej lokalna, bo w Senacie mamy do czynienia z jednomandatowymi okręgami wyborczymi i z czysto takiego marketingowego punktu widzenia bardziej opłaca się skupiać się lokalnie na promowaniu kandydatów. No, ale teraz jest już wszystko się, tak jak mówię, wszystko zostało pokazane, ujawnione. Wiemy, ile kto ma głosów i wyraźnie widać już po tych pierwszych głosach, że Senat całkowicie zmieni chyba swój charakter, bo do tej pory on faktycznie nie pojawiał się w przestrzeni publicznej jako podmiot osobny. Raczej pełnił funkcję przedłużenia Sejmu, jeśli tak można powiedzieć. A teraz wygląda na to, że stanie się tym miejscem, czy tym bastionem opozycji. No tak zdrowy rozsądek podpowiada, że tak się będzie działo. To w istotny sposób wpłynie na sposób legislacji i pracy Sejmu również? Zapewne czeka nas, można się tak domyślać, z właśnie rozkładu sił i z pewnego doświadczenia w obserwowaniu polskiej polityki. Zapewne czeka nas teraz przede wszystkim walka o definicję, co jest zwycięstwem, czy właśnie Senat jest bastionem. Zaraz podejrzewam, że poważni analitycy części mediów będą tłumaczyć, że tak naprawdę Senat jako Izba Wyższa daje moralne zwycięstwo opozycji i tak dalej, i tak dalej. Senat jest elementem oczywiście procesu legislacyjnego, ale tutaj główny ciężar leży w Sejmie. Senatorowie mogą wnosić poprawki do ustaw i zasadniczo tego byśmy od nich oczekiwali. No, obawiam się jednak, że będziemy mieli do czynienia raczej z działaniami destrukcyjnymi ze strony opozycji i spowalniającymi proces legislacyjny, aczkolwiek mamy jeszcze cień nadziei, że może uda się tego uniknąć, że skoro tak nasi oponenci apelowali przez całą kampanię o zgodę, o wyciszenie sporów, to może właśnie Senat, w sytuacji, w której jest tam praktycznie równowaga, może ten Senat będzie takim dobrym polem doświadczalnym. Chyba pan sam nie wierzy w to, co pan mówi. Panie redaktorze, naprawdę. Że nastąpi teraz wielkie pogodzenie w Senacie. Jestem człowiekiem wielkiej wiary. No dobrze. Bo będziemy chcieli przynajmniej dać naszym oponentom taką szansę oczywiście. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wczoraj Paweł Zalewski powiedział, że dzisiejsze posiedzenie Sejmu nie powinno się odbyć, bo będzie z zasady nieważne właśnie ze względu na zmianę układu sił w Senacie. Czyli już pierwszy, nazwijmy to, znak pokazujący, czym będzie Senat, się pojawił. To bardzo jest ciekawa interpretacja ze strony pana Pawła Zalewskiego. Myślę, że wielu konstytucjonalistów, badaczy systemów politycznych byłoby zszokowanych. No, być może to pan Paweł Zalewski celuje, tak jak mamy nagrody Nobla, są też co roku przyznawane nagrody Ig Nobla za najbardziej dziwaczne czy bezsensowne odkrycia czy badania naukowe. Może on celuje w Ig Nobla z politologii. Rozumiem, że to jest ten Ig Nobel, który byłby za to, że obecne, czy dzisiejsze właściwie, bo dzisiejsze jest to posiedzenie Sejmu, byłoby czymś nielegalnym. Tak, no wysnuwanie wniosków, że trwająca jeszcze kadencja parlamentu powinna być pod wpływem układu sił kadencji przyszłej jest co najmniej dziwne, aczkolwiek nie jest to zupełne nowum, bo dosyć głośna sprawa wyboru awansem przez poprzedni jeszcze Sejm dodatkowych członków Trybunału Konstytucyjnego opierała się na tym samym sposobie myślenia. To znaczy ówcześnie rządząca koalicja PO-PSL, antycypując inny układ sił w przyszłym parlamencie, uznała w związku z tym, że należy im się ten wybór sędziów, który był de facto wyborem warunkowym w zależności od tego, co wydarzy się w przyszłym Sejmie. No i tutaj mamy podobny sposób myślenia, to znaczy, że mimo, że jesteśmy jeszcze w kadencji ósmej Sejmu, mamy ten parlament wybrany w 2015, to chcielibyśmy, czy sugeruje Paweł Zalewski, żeby już działać, biorąc pod uwagę to, jak wygląda układ sił w parlamencie następnej kadencji. No, to jest, podziwiam konsekwencje, aczkolwiek w jednym i drugim wypadku jest to po prostu niezgodne z logiką, niezgodne z regułami, no ale rozumiem, że wygodne politycznie. Wracając jeszcze na chwilę do Sejmu, do tych wyborów do parlamentu, to zaskoczenie, którym jest wejście Konfederacji do Sejmu, oznacza, że stracili państwo przynajmniej jakąś część głosów na rzecz partii innej partii prawicowej. Co jest tego przyczyną? To też jest pytanie, gdzie były główne źródła poparcia Konfederacji, czy to były może byli to może głosujący za granicą. Wiemy wstępnie, że pewnie jakaś część młodych wyborców głosowała na Konfederację, co jest w jakiś sposób normalne. Konfederacja nie jest postrzegana jako partia trochę takiego buntu być może. No, trudno pewnie będąc zbuntowanym 18-19-latkiem głosować na partię rządzącą, chociaż bardzo bym do tego zachęcał wszystkich młodszych kolegów i koleżanki. Zobaczymy tak naprawdę, jak Konfederacja, która do tej pory była, potrafiła być głośna w sprawach dość kontrowersyjnych czasami, ale jednak jako ugrupowanie pozaparlamentarne, jak odnajdzie się w tym parlamencie, jednak w pewnych zasadach, które tam powinny panować. Wszystko to zobaczymy już wkrótce. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi auto w zwykłym leasingu, a tak turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Mateusz Morawiecki pozostanie szefem rządu, zapewnia w Polskim Radiu Jacek Sasin. Wicepremier był pytany o wczorajsze decyzje z Narady Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. Stwierdził, że byłoby czymś irracjonalnym ze strony polityków PiS, gdyby dziś myśleli o zmianie tego układu rządowego. Powiedział, że w nowej kadencji parlamentu PiS może spróbować porozumieć się z senatorami spoza swojego ugrupowania. Senat na pewno nie zatrzyma nas w realizacji naszego programu. To, co zaprezentowaliśmy jako nasz pomysł na drugą kadencję, będzie zrealizowane w 100%. Również to, co przedstawiliśmy jako pomysł na nasze pierwsze 100 dni, nasze zobowiązanie na pierwsze 100 dni. Rządząca partia straciła większość w Senacie, wywalczyła 48 mandatów. Opozycja i niezależni kandydaci będą mieli w sumie 52 mandaty. Za pół godziny zbiera się stary Sejm. W składzie sprzed niedzielnych wyborów będzie kontynuował rozpoczęte 11 września posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. raportem końcowym z prac Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Do zakończenia inwazji w Syrii i ogłoszenia natychmiastowego zawieszenia broni wzywa prezydenta Turcji Donald Trump. Przywódcy rozmawiali wczoraj o tym przez telefon. O przebiegu rozmowy poinformował amerykański wiceprezydent Mike Pence. Według niego Donald Trump był bardzo stanowczy, natomiast Recep Erdoğan obiecał, że nie przeprowadzi ataku na miasto Kobany. Turcja od niemal tygodnia prowadzi inwazję wojskową w północno-wschodniej Syrii. Atak jest skierowany przeciwko Kurdom. Pełny serwis Trójki o 9:00. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dobre wieści dla polskich rybaków napłynęły nad ranem z Luksemburga. Unijni ministrowie do spraw rybołówstwa ustalili wysokość limitów połowów na Morzu Bałtyckim w przyszłym roku i rekompensaty dla rybaków. Na wschodnim Bałtyku, gdzie wypływają przede wszystkim polscy rybacy, w przyszłym roku będzie obowiązywał zakaz połowów dorszy. Dopuszczalne będą tylko przyłowy przy okazji połowów innych ryb. To spowodowałoby straty, dlatego rybacy otrzymają rekompensaty, mówi wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Okres ochrony dla dorsza wschodniego został wprowadzony od maja do sierpnia. Jednocześnie komisja zobowiązała się do poszukania instrumentów finansowych, które by wprowadziły rekompensaty dla rybaków z powodu tego okresu. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie to są dokładnie instrumenty, natomiast na pewno one są w Europejskim Funduszu w obecnej i w przyszłej perspektywie. Zasadnicze połowy dorszy i śledzi zostały znacznie ograniczone na wszystkich rejonach Bałtyku, a zatem należy spodziewać się, że ceny tych ryb w sklepach mogą wzrosnąć. Pozostańmy w Luksemburgu, bo dziś odbędą się tam jeszcze dwa ważne wydarzenia. Pierwsze to narada w sprawie Brexitu. Ministrowie do spraw europejskich 27 krajów wysłuchają Michela Barniera, głównego unijnego negocjatora, który będzie sprawozdawał na temat postępów i prób przełamania impasu. Równocześnie będzie się odbywać narada dotycząca przyszłego budżetu wspólnoty po 2020 roku. W sprawie budżetu nie są spodziewane żadne decyzje. To kolejna odsłona negocjacji. Na stole jest najnowsza propozycja Finlandii, która przewiduje jeszcze większe cięcia wydatków niż projekt Komisji Europejskiej z maja ubiegłego roku. To jest propozycja, która utrudnia negocjacje. Usłyszałam od jednego z dyplomatów z naszego regionu. Pytany o możliwe porozumienie do końca roku, dyplomata odpowiedział, że musiałby się zdarzyć cud. Wiele wskazuje na to, że próbę wynegocjowania porozumienia podejmą Niemcy, które w drugiej połowie przyszłego roku będą kierować pracami Unii Europejskiej. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ekonomia powróci za godzinę o 9.30 informator ekonomicznym, w którym Wiktor Legowicz przybliży sylwetki tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w ekonomii. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami jeszcze zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów, a temperatura przyjemna od 17 stopni na północy i Podhalu do 22 w centrum i 24 nawet na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacja, telewizor Philips 43 cale, teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Zapraszamy na piosenkę dnia za 24 minuty 9. Elbow. Collector, I tally catalog and hold to the line. Forgotten scenes of love, some of them were mine, oh mine. I pick the broken dreams that hang in city center trees, all the love made urgently that gathers in the gutters of your mind. Some of it was mine, oh mine. I was born with a trust that didn't survive the white noise of lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. I tried to save the world, silly boy. By sullen girl with love as a given, driven by my certainty that they'd never beat it out of me. What, who am I, some blarney Mantovani with a lullaby when the sky's falling in? I believe I'm giving in. Album w naszej piosence dnia. Godzinę temu rozmawialiśmy o plagiatach i o systemach antyplagiatowych. To, że system sprawdza, czy fragment tekstu został przepisany z innej książki, to oczywiście wiemy i to istnieje, ale mówiliśmy o nowości, nowym narzędziu do walki z oszustami, czyli tak zwany profil stylistyczny. Stylometria sprawdza taki system, czy praca została napisana przez osobę, która pisała wcześniejsze prace. Porównuje styl pisania. No i co państwo na to? Jestem nauczycielem akademickim i myślę, że to nie jest tędy droga. Oczywiście spotykamy się z tym na każdym kroku. Jeżeli recenzent i promotor współpracują z piszącym pracę przez cały czas, a nie jest to praca, jak robi duża część promotorów, że daje się foldery albo zadaje się temat i nie interesuje nas to, jak to powstaje, to takie prace mogą być kopiowane czy pisane przez kogoś innego. Jeżeli taka praca powstaje pod nadzorem promotora, to nie ma to najmniejszych szans, żeby taki plagiat powstał albo ktoś tą pracę pisał na zamówienie. Stawiajmy na uczciwość i tak wychowujmy nasze społeczeństwo. Zawsze. 2-2 i 7 trójek. Za 20 minut będzie 9. telefonu do dyspozycji, na przykład gdyby państwo chcieli przekazać ważną informację koncertową. Tak, ale to już teraz w tym momencie natychmiast? Teraz tak. Z serii właśnie wymyślamy taki kącik. Cynk, słowo cynk jest tutaj kluczowe. Cynk z kraju. Osobowy, osobisty. Ale państwo pewnie pomogą. Zawsze o tej porze mniej więcej mówicie na temat festiwali i różnych wydarzeń artystycznych i muzycznych. Chciałam też wspomnieć o jednym wydarzeniu, o którym jest cicho, a jest naprawdę bardzo ważne. 17 i 18 października w Mławie, czyli całkiem niedaleko Warszawy, odbywa się duże wydarzenie jazzowe. Victor Young Jazz Festival Mława. Zbigniew Namysłowski, Kuba Stankiewicz, warto przyjechać. O, bardzo pani dziękujemy. Wiktor się pojawił za szybą od razu. Przy okazji jazz. Nazwy. Tak, bo może jazz dlatego. I że Wiktor. Za 14:09. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka, ja dalej myślę. Może cynki od chłopczyka i dziewczynki. No dobrze, nie, to jeszcze pomyślimy. Jeśli chodzi o Ułabuła, to już jest wytłumaczenie oficjalne i za chwilę państwu zaprezentuję, ale wcześniej ważne informacje. W najbliższy czwartek w Katowicach odbędzie się druga edycja imprezy o nazwie Katowice Music Colors Festival i w ramach tejże imprezy na scenie Fabryki Porcelany zaprezentują się dwa składy, także o jazzowych inklinacjach. Jeden skład, legenda, i drugi skład, powiedzmy, aspiranci. Ci pierwsi to jazz rockowa instytucja na polskiej scenie, zespół Laboratorium. Poza tworzącymi grupę od niemal 50 lat Januszem Grzywaczem i Markiem Stryszowskim. Laboratorium to teraz także Bernard Maseli, Marek Raduli, Mirosław Wiśniewski i Paweł Dobrowolski. A przed nimi zagra Alan Wykpisz Project. Jego grający na kontrabasie lider to współtwórca High Definition Quartet, a do swojego zespołu zaprosił Jakuba Mizerackiego, Dawida Lacha i Maksymiliana Olszewskiego. Bilety po 49 zł. Katowice Music Colors Festival w najbliższy czwartek. Kolega nalega, żeby już. No dobrze, to już państwu powiem, pan Martinas napisał, uprzejmie donoszę, że Ułabuła to w rzeczywistości Ułamuła. Słowa te pochodzą z rozmowy Marka Knopflera z menedżerem. Mark wyraził w ten sposób dezaprobatę dla stanowiska swojego interlokutora krytykującego utwór Money for Nothing. Na takie diktum menedżer stwierdził, żeby dodać te słowa do tekstu utworu, może wtedy z niego coś będzie. No i było. I jest nadal Ułamuła. Dobry menedżer to skarb. Oczywiście. Co można robić srogą zimą? Gdy jest się polskim zespołem muzycznym, można sobie na przykład zaplanować tournée po ciepłych krajach. I na ten pomysł wpadła grupa Riverside, która końcówkę lutego i pierwszą połowę marca zamierza spędzić z grubsza nad Morzem Śródziemnym. Pierwszy koncert zaplanowała 26 lutego w Madrycie. Tam słońce zajdzie tego dnia o 19:02. Dla porównania, w leżącej w tej samej strefie czasowej Warszawie będziemy słońcu machać na do widzenia o 17:08. Dalej trasa powiedzie przez Barcelonę, Mediolan, Treviso, Lublanę, Zagrzeb, Nowy Sad, Saloniki, Ateny, Stambuł, a powrót na nizinę środkowo-mazowiecką powiedzmy przez Sofię, Bukareszt, Cluj-Napoca i Budapeszt. 15 marca. Być może ta informacja powinna znaleźć się w polskim rozkładzie jazdy, nie, w zagranicznym, a znalazło się w polskim, ale mowa o polskiej grupie, więc myślę, że państwo wybaczą. Riverside to przez chwilę jeszcze w muzycznym rozkładzie jazdy. Ładnie grają, bo głośno. I równo. Oczywiście. No dobrze, 20 lat minęło w maju od wydania debiutanckiej płyty Part One zespołu Indios Bravos. Na nową płytę czekamy od 2013 roku. Fani muszą cieszyć się, że choć i taki pretekst udało się znaleźć do tego, żeby ruszyć w trasę po kraju. Nie jest specjalnie długą, raptem 5 koncertów, ale wartą odnotowania. Indios Bravos zagrają w dużych miastach zdecydowanie. Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań, Gdańsk. I to będzie się działo w listopadzie. Jest nowa piosenka. Nie chcę. Takie moje prawo. Taki tytuł. Właśnie jej słuchamy. Nie chcę pić wina z moralistami. Nie chcę ucztować też z ascetami. Wakacje spędzać z ksenofobami. Otaczać się malkontentami. Nie chcę. Takie moje prawo. Nie chcieć. Indios Bravos. Tak, liczymy na to, że do piosenki Nie chcę, takie moje prawo dołączą do niej kolejne i Gutek z Piotrem Banachem będą mieli kolejny powód do tego, żeby zagrać na żywo. Krystian Hanke, dziękujemy za 9 minut 9. With one small step upon the stair. I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a brought in. Zapraszamy do trójki, za 6 minut będzie 9. Do usłyszenia mówimy Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy po 9. Pojawi się Piotr Baron. Ładnie ci w tej sukni, oni zaraz wezmą.